抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 最も強い大海王のいる大海王星で暮らすことになった。大海王星では多くのあの世の武道家たちが修行をし暮らしているのだ。あの世一はオラだ。歴代の勇者大集合。 Jestem pod wrażeniem. Ten człowiek musi być niezwykle mocny. Powalił Komurczaka jednym ciosem. Naprawdę, przysięgam. Wierzę ci, uspokój się. Wiesz o nim coś więcej? Jeśli chcesz wiedzieć, posiada jeszcze inne zdolności. Jak to? Dzień dobry, witam. Miło cię widzieć. Przedstawiam wam nowego przybysza. Nazywa się Songo. Witaj. Nieźle? Dawniej zamieszkiwali Galaktykę Północną. To dzielni ludzie. Nauczysz się od nich wielu pożytecznych rzeczy. Migoren nie dopuściłby jego planetę opanowali kosmici. Było to 7000 lat temu. Sart natomiast uratował rodzinę, zmieniając trajektorię meteorytu, który miał uderzyć w jego dom. Mam mówić dalej? Olibu znalazł się w Królestwie Zmarłych z tego samego powodu. Oddał życie, by ratować bliskie mu osoby. Wszyscy oni należą do wybranych, to znaczy, że pozwolono im zachować ciało. Trenują tu od tysięcy lat w Pałacu Władcy Zaświatów. To on wybrał ich osobiście. Możesz mi wierzyć, nie wybiera przypadkowych uczniów. Chcesz powiedzieć, że ten staruszek, którego przed chwilą widziałem, jest ich nauczycielem? Kpisz sobie ze mnie? Ani trochę. Jeżeli ktoś pragnie zostać jego uczniem i czerpać z tego źródła mądrości, musi mieć wyjątkowy talent. Radzę ci, nie daj się zwieść pozorom. Król północnej galaktyki nie żyje. Zmarł, jak umierają ludzie. Przybył tu przed chwilą. Cóż to za krzyki? Gratulacje! Na wszystkie duchy świata. Odjęło wam rozum? Ja ich tu wezwałem. Po raz pierwszy możemy podziwiać króla galaktyki w aureoli. Do twarzy ci. Trzeba to uczcić. Może urządzimy potańcówkę. Nie ma mowy, słyszycie? Kto to może być? Chyba dobrze się znają. Każdy z nich panuje nad jedną galaktyką. Południową, wschodnią. Nie znam się dobrze na astronomii. To proste. Znajdujemy się w pewnej niewielkiej części przestrzeni kosmicznej, podzielonej na cztery części. Powyżej jest piekło, jeszcze wyżej droga węża i cztery planety dynastii Kai. W końcu mamy planetę władcy zaświatów. I la petite planète du maître de l'autre monde. Strasznie to skomplikowane. Nie wiedziałem, że w przestrzeni jest tyle światów. Musiałem umrzeć, by się dowiedzieć. Myślałem tak samo, gdy tu przybyłem. Nie przejmuj się, to normalne. To prawda, nie ma wątpliwości. Kaito nie żyje. Oczywiście, że nie żyje. Przestań bredzić. Nie krzycz, nie jestem głucha. Nie będziesz mi dyktował, co mam robić. Uspokójcie się, przyjaciele, patrzą na nas. Spotykamy się raz na 300 lat. Zachowujmy się jak należy. Proponuję, byśmy na cześć naszego spotkania zorganizowali turniej najlepszych wojowników. Turniej? Świetna myśl. Mogliby się tu spotkać wasi najlepsi wojownicy. Brak nam tu rozrywek. Dzięki, panie. Mógłbym nawet ufundować nagrodę dla zwycięzcy. Na przykład specjalne korepetycje u mnie. Naprawdę? Dobrze się zastanowiłeś, panie? Korepetycje? Jesteś, panie, zbyt hojny. Byłem przekonany, że by na to zasłużyć, trzeba trenować długie lata. Zyskamy na czasie. Od wieków nie organizowałem turnieju. Nie pamiętam, jak to się robi. Będziemy improwizować. Jesteśmy na miejscu. Ale to... Nieźle, co? Uwielbiam to miejsce. Fantastyczne. Wspaniałe. Mnie też się podoba. Jaśnie, panie, pragnę wygrać. Zrobię wszystko, by zdobyć miejsce w twojej szkole. Co ja słyszę? Chcesz uczestniczyć w turnieju? Oczywiście. To niemożliwe. Dopiero przed chwilą do nas przybyłeś. Nie możesz mierzyć się z naszymi zawodnikami. Nie daj się zwieść pozorom. Songo jest dojrzałym wojownikiem. Dobrze go znam. Chciałabym mu urządzić sprawdzian. Chcę się przekonać, co potrafi. Proponuję wyścig. Ty biegniesz, ja jadę. Jeżeli wygrasz, poprę twoją kandydaturę. Znowu zaczyna. Nie do wiary. Nigdy nie przepuści żadnej okazji, by popisać się swoimi zdolnościami. Zaczyna mnie to już męczyć. Dobry pomysł. Rozerwiemy się troszeczkę. Już zaczynałem się nudzić. Zgoda, możesz dać sygnał do startu. Liczę na ciebie, Songo. Musisz wygrać. Ta stara panna od dawna gra mi na nerwach. Meta znajduje się na końcu obozu treningowego. Gotowi? Proszę bardzo. Nie daj się wyprzedzić. Do biegu? Gotowi? Attention à vos marques. Prêt. Nieźle sobie radzi. Ale nie zna terenu. Idą ramię w ramię. Jak myślicie, kto wygra? Niesamowite. Nie mogę się go pozbyć. Meta. A kuku, witajcie. Byłeś szybszy. Jak on to zrobił? Chcecie wiedzieć, kto wygrał? To proste. Zwycięzcą jest... Ja wygrałam. A nie, bo ja. Żartujesz. Pierwszy zjawiłem się na mecie. Trzeba umieć przegrywać, moja droga. To niesprawiedliwe. Mogłeś nas uprzedzić. Nie wiedzieliśmy, że bierzesz udział w wyścigu. Robię to, na co mam ochotę. Ja tu jestem szefem. Piękna robota. Wspaniały stadion. Budowa zajęła im tylko 3 godziny. Musisz wygrać. W przeciwnym razie będziesz miał do czynienia ze mną. Liczę na was. W grę wchodzi nasza reputacja. Wiecie, co to znaczy. Jesteś bardzo silny. Nikt ci się nie oprze. Nie martw się. Nie ma obaw. Paulo Kuhan startuje w turnieju. Zaczynajmy jak najszybciej. Wiedz, że te zawody w niczym nie przypominają rozgrywek przeprowadzanych w świecie żywych. Nie bądź taki pewny siebie. Twoi przeciwnicy trenują od stuleci. Szanowni Państwo, proszę nam wybaczyć opóźnienie. Turniej został zorganizowany, by uczcić śmierć króla Kaito, władcy północnej galaktyki, wielkiego amatora sztuk walki. Nasz wielki władca prosi o chwilę uwagi. Powiem krótko. Z radością będę przyglądał się turniejowym pojedynkom. Pragnę życzyć wszystkim zawodnikom powodzenia, a widzom dobrej zabawy. Dziękujemy, Wasza Wysokość. Oto regulamin turnieju. Na macie każdą z czterech galaktyk będą reprezentować czterej zawodnicy. Ten, kto wyeliminuje wszystkich przeciwników, zostaje zwycięzcą. Przypomnę, że czas walki jest nieograniczony. Przegrywa ten, kto wypadnie z maty. Rozpłacze się albo się podda. Nie wolno bić po oczach. Zabronione są także ciosy w inne czułe miejsca. Nie muszę przypominać, że nasi zawodnicy nic nie ryzykują. Od dawna wszak już nie żyją. Zaczynamy. Życzę wielu wspaniałych wrażeń. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci miejsca w szkole naszego władcy, władcy zaświatów. Wolałbym raczej lody czekoladowe. Jak może opowiadać takie rzeczy? Chcesz wygrać? Tak. Wierzysz w siebie? Tak. W takim razie możemy zaczynać. W pierwszej walce zmierzą się mistrz wszechkategorii północnej galaktyki Olibu oraz doskonały przedstawiciel galaktyki wschodniej Chapo-chan. Nie przejmuj się jego wyglądem, to nic nie znaczy. Olibu, wygrasz. Bądź ostrożny, ci ze wschodniej galaktyki są piekielnie szybcy. Uważaj. Do ataku. Przestań się miotać. Niesamowite. Chapo-chan porusza się w takim tempie, że zdaje się być równocześnie w wielu miejscach. Coś podobnego. To znaczy, że oszukuje. Na co czekasz? Już po wszystkim. Chapo-chan nie wytrzymał nawet 5 minut. Szybkość to za mało, by pokonać taki talent. Nawet nie musiałem się starać. Zwyciężył Olibu. W kolejnej walce zmierzą się nowy przybysz z północnej galaktyki Songo oraz słynny weteran południowej galaktyki Caterpie. Który z nich wygra? Bądź ostrożny, on jest niebezpieczny. Walczmy. Ciężka sprawa. Mam cię. Szybko, broń się. Boisz się łaskotek? Przestań, nie znoszę tego. Biedny Songo cierpi straszne katusze. Jak długo wytrzyma? Ty Poddaj się, młody człowieku. Przestań, to straszne. Nie chciałbym być na jego miejscu. Powinno się zdyskwalifikować tego drania. Co postanowiłeś? Poddajesz się? Nie ma mowy. Ja nigdy się nie poddaję. Płaczesz? Skrzywdziłem cię? Przykro mi. To twoja wina. Byłem już bliski zwycięstwa. Zapłacisz mi za to. Jeszcze się spotkamy. Zostaw mnie w spokoju. Pierwszy raz w życiu walczyłem z takim wrażliwym przeciwnikiem. Niesamowite. Katerpi na naszych oczach zmienia postać. Co mu się stało? Zrobił sobie kokon. Chce się ukryć przed końcem mutacji. Czy ktoś wie, ile czasu potrzeba mu na zmianę skóry? Nie możemy czekać w nieskończoność. To może potrwać około 1200 lat. Jaśnie, panie, nie będziemy chyba tak długo czekać. Na pewno nie. Niech nie liczy na moją cierpliwość. Son go wygrał. W drogę, po zwycięstwo i chwałę. Ale turniej jeszcze się nie skończył. Czy nasz bohater bez trudu wejdzie do wielkiego finału? Nie wiemy nawet, z jakimi przeciwnikami przyjdzie mu walczyć. 巻き起こせ悟空旋風、父さんのパワーを見せてやれ。